सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सोत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। मंत्र पढ़ते हैं हम लोग चौदहवां। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्योमृतो भवति अत्र ब्रह्म शमश्नुते यदा सर्वे प्रविध्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्योमृतो भवति एतावध्यनुशासनम्। परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम। सभी संतजन आत्मस्वरूप भक्तजन, दोनों ऋषियों में पहला शब्द है यदा। यदा यानी जब। इसके पूर्व में एक शब्द आता है कदा, यानी कब। जब कोई ऐसा प्रश्न करता है कि कब हम अपने आप को समझे कि हम वहाँ पहुँच गए, हमारी स्थिति कब उस ब्रह्मवेत्ता की होगी, आत्मशांति की स्थिति की पहचान क्या होगी, कब कब। संभावना बहुत होती है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि पहुँचा ना हो और स्वयं को मान ले कि मैं पहुँच गया हूँ। यमराज ने पहले कहा था अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रमिमाणा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नी माना यथांध। तो हम पहुँचे ना हों, अनुभूति ना हुई हो और स्वयं को हम मान बैठे कि मैं पहुँच गया, स्वयं धीरा पंडितम, फिर उसकी सदगति का कोई उपाय नहीं है। स्वयं के अज्ञान का बोध हो तब तो कोई ना कोई उपाय बताया जा सकता है। अज्ञानी भी होवे और उस पर विपरीत धारणा भी बना लेवे और स्वयं को मान ले कि मैं बहुत ज़्यादा पहुँच गया, उसका कोई उपाय नहीं। तो कदा, हम कब अपने आप को उस स्थिति में पहुँचा हुआ समझें। इसलिए दोनों ऋचाएँ ये प्रमाणभूत हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि गीता जी में हमने उस दिन कहा प्रजहाति यदा कामान, बिल्कुल यहीं से है। रामायण में भी कहा जाहि न चाहि कबहु कछु, ये जब सब जगह पर आपको यह मिलेगा। यत्र ना कामयते, तो जहाँ पर कोई ना कंचन कामयते, कुछ नहीं कामना होती। तो कब होगा, तो श्रुति भगवती ने कहा यदा सर्वे, जब समस्त, समस्त कौन सी, समस्त कामनाएं कहाँ थी, ज्ञान होने के पहले, बोध के पहले साधक के हृदय में ही सब आश्रित थी, ना कि आत्मा में। कामनाओं का आश्रय आत्मा नहीं है बल्कि साधक का अंतःकरण ही है। जरा सा कह देंगे कामनाओं का आश्रय आत्मा है, तुरंत वैशेषिक दर्शन में प्रवेश कर गए, जाने अनजाने परमाणुवादी हो गए। तो जितनी कामनाएं भीतर विराजमान थीं वो सब प्रमुच्यन्ते, सब छूट गईं, सब छूट गईं। लेकिन एक शब्द कह दिया कि नहीं, शरीर स्थिर निमित्त अन्नपानादौ प्रवृत्ति कारण इच्छा, शरीर धारण के लिए जितना जरूरी है उतनी इच्छा भासित होती रहती है। शरीर धारण के अतिरिक्त, शरीर की स्थिति से अलग और कोई लोक परलोक की या कोई और बहुत सारी लौकिक जगत की कोई कामनाएं नहीं होती, इस बात को स्पष्ट कर दिया था। क्योंकि प्रारब्ध है तो प्रारब्ध से शरीर रहता है, तो शरीर धारण अवधि जब तक है तब तक शरीर धारण के निमित्त अन्न पान आदि की, अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, उसकी इच्छा भासित होती रहती है तत्ववेताओं में भी। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब जो अपने आप को मरण धर्म मानता था, अथ मर्त्यो, जो पहले कहता था मैं मरने वाला हूँ, क्यों कहता था, क्योंकि देह रूपी उपाधि को अपनी मान करके, अब वो अमृतो भवती, अब वही अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। आत्र यहीं रहते रहते, कहीं उसका जाना नहीं होता, इसी शरीर में रहते रहते ही वह ब्रह्म समस्नुते, वह ब्रह्म तत्व की अनुभूति कर लेता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, उसको फिर कहीं अन्य लोक में जाना आना नहीं पड़ता। इस मंत्र को हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये 15वां मंत्र है, 14वें को पढ़ लिया था, 15वीं ऋचा है। यदा, फिर से वही देखो, यदा सर्वे प्रविध्यन्ते, प्रविध्यन्ते माने प्र उपसर्ग है, विध्यन्ते छिन्न भिन्न हो जाना, जब साधक के हृदय में, यदा हृदयस्य, जब साधक के हृदय में जितनी भी ग्रंथियां थीं, जितनी भी ग्रंथियां थीं वो सब के सब यह यहीं रहते रहते सर्वे प्रविध्यन्ते, सबका सब वह छिन्न भिन्न हो गई। इसी शरीर में रहते रहते, इसी शरीर शरीर में रहते रहते हृदयस्य ग्रंथयः, हृदय में अवस्थित सारी ग्रंथियाँ यदा सर्वे प्रविध्यन्ते, जब सब की सब छिन्न भिन्न हो गई, अब कोई ग्रंथि नहीं रही, तब अथ मर्त्यो अमृतो भवति, अब वह जो अपने आप को मरण धर्मा समझता था अमृत स्वरूप हो गया, पूर्व की ऋचा के साथ ही ज्यों का त्यों है, अंतिम चरण बदल रहा है, एतावत ही अनुशासनम। एतावत, एतावत माने इतना ही, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना ही अनुशासनम, इतना ही शास्त्रों का, वेदों का उपदेश है, यही अनुशासन है। यह अपना स्थिर हो जाए, बहुत बढ़िया। भाष्य देखते हैं, कदा पुनः कामाना मूलतो विनाश इत्युच्यते। कदा, कब, पुनः, ये जो बार बार पैदा होती रहती हैं कामनाएं, ये कामनाओं का जो मूल है, मूल तो इनका जड़ कब नष्ट होवेगा? क्योंकि कामना कभी कभी ऐसी लगती है कि कामना मिट गई, लेकिन अगर उसका मूल है, जड़ है, हम लोग शायद उस दिन पढ़े थे इसको विस्तार में, याद होगा, है ना, इसको, हाँ, इसका काफ़ी विस्तार में लिया था, लेशा विद्या का प्रसंग आया था, है ना, लेशा विद्या का। तो हाँ, तो कब ऐसा होगा, तो भाष्य देखो, यदा, इसलिए कदा लाओगे तभी यदा का अर्थ निकलेगा। कब, तो कहा यदा सर्वे प्रविध्यन्ते भेदम उपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धेः इह जीवत एव ग्रंथयोः ग्रंथिवद दृढ़बंधन रूपा अविद्या प्रत्यया इत्यर्था। यदा यानी जब सर्वे समस्त प्रविध्यन्ते, सब की सब नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, भेदम उपयान्ति, जितनी भेद बुद्धि थी, भेदम उपयान्ति माने जितनी भेद बुद्धि थी, भेद बुद्धि, यह अलग है, वह अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, जगत अलग है, सब विनश्यन्ति, सब का सब नष्ट हो गई। कहाँ पर रहती थी? हृदयस्य, हृदयस्य मंत्र में है, उसका अर्थ भाष्कर ने किया बुद्धे, इसी बुद्धि में रहती हैं। समन्वित अंतःकरण का नाम ही बुद्धि। एक दिन आया था, हृदय मनीषा मनसा अविकृलिप्ता है, याद है ना, हृदय मनीषा मनसा अविकृलिप्ता है। तो हृदयस्य यानी बुद्धे, इस बुद्धि में ही जो पहले बैठी थी बहुत सारी ग्रंथियाँ, वो जीवत एव, जीवत एव माने शरीर मरने के बाद नहीं, शरीर है उसी समय, ग्रंथयो, ग्रंथि माने गांठ, ग्रंथिवद दृढ़ बंधन रूपा, गांठ के जैसे जो बहुत मजबूती से बांध दी गई, गांठ के जैसे, जैसे गांठ को आप, ये गांठ भी बहुत तरह की गांठ होती है, खूंटा गांठ होती थी, ब्रह्म गांठ होती है, गांठ भी एक ही तरह की नहीं होती, वो पढ़ाई जाती थी, अनेक तरह की गांठ होती थी। तो जैसे ग्रंथिवद दृढ़ बंधन रूपा, इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रंथि गांठ के जैसे बांधा हुआ था, कौन सा, अविद्या प्रत्यय, अविद्या रूपी प्रत्यय। तो अब यहाँ पर विचार कर लेना इतना का, यदा सर्वे प्रविध्यन्ते, जब समस्त भेदम उपयान्ति, समस्त भेद बुद्धि नष्ट हो गई, विनश्यन्ति, कहाँ रहती थी, हृदयस्य बुद्धे में, तो जीवित रहते रहते ही हृदय में जितनी ग्रंथियाँ मजबूती से बैठी थी, वो जब सब नष्ट हो गई, जब सब नष्ट हो गई, शायद याद होगा एक दिन हम ग्रंथि का निरूपण किए थे, मैं चेतन हूँ, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, आत्मस्वरूप अपना चेतन तत्व है। प्रकृति से बार बार आया, अव्यक्त से पैदा हुआ महातत्व, महातत्व से पैदा हुआ हिरणगर्भ, है ना, हिरणगर्भ से पैदा हुआ, चल, आकाश। तो अब वो मंत्र बोल रहे हो, कौन सा, इंद्रिय, इंद्रियार्थ्या पर, इंद्रियेभ्या परायर्था अर्थेभ्यश्च, हे रात्मा महान पर महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष, उसको ले आओ ना, उस चीज को। तो अव्यक्त चूंकि जड़ है, अव्यक्त जड़ है, तीन गुणों वाली है, तो उस अव्यक्त से जो पैदा हुआ, कौन सा, महातत्व, फिर व्यष्टि बुद्धि, फिर मन, फिर उसके बाद विषय, फिर इंद्रियां, ये सब का सब जितना कुछ उत्पन्न हुआ, वो सब का सब जड़ है, सब जड़ है, क्योंकि उत्पत्ति किससे हुई, अव्यक्त से। तो जब अव्यक्त से इस सब की उत्पत्ति हुई तो सब जड़ है, तो ये जड़ वस्तु के साथ मुझ चेतन का अज्ञान के कारण गांठ बन गई, हो नहीं सकती, संभव नहीं है। जड़ और चेतन में संयोग होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी दिख रही। हाँ, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर यो हो, ये बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी दिख रही है। अज्ञान के कारण क्या दिख रही है कि मैं चेतन हूँ, और कर्मेंद्रियों के साथ जब मैं अपने आप को बांध लिया कि कर्मेंद्रियाँ जो कर रही मैं कर रहा हूँ, तो अपने आप को हम मान बैठे अहम कर्ता। एक ग्रंथि हो गई, पहली ग्रंथि अविद्या के उपरांत एक कर्तृत्व भाव अहम कर्ता, कब? कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्यपन्न हुए तब। अब दूसरी बात, जब ज्ञानेंद्रियों के साथ अपने चेतन को जोड़ा तो ज्ञानेंद्रियां हैं जड़, क्योंकि जड़ महाभूत से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन अपने स्वरूप को जोड़ लिया चेतन तत्व को, तो अपने आप को मान बैठे कि अहम ज्ञाता, मैं ज्ञाता हूँ। ये दूसरी ग्रंथि हो गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। और अंतःकरण जड़ है, बिल्कुल जड़ है। हेतु क्या होगा? क्योंकि वो जड़ पांच महाभूतों से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो जड़ अंतःकरण, और उस अंतःकरण के कारण हमने अपने आप को जोड़ लिया तो अपने आप को मान लिया अहम भोक्ता। ये तीन ग्रंथि अविद्या के उपरांत बन गई, अहम भोक्ता, अहम ज्ञाता और अहम कर्ता। ठीक है ना? जब आप भोक्ता बन गए, अहम भोक्ता बन गए, तो भोक्ता जो बनता है उसको भोग की वस्तुएं चाहिए, इसी का नाम हो गया कामना। क्या कहा था? अविद्या, कामना और कर्म। तो अविद्या के कारण जब भोक्ता बना जीव, पहले भोक्ता बना तब कामनाएं आई, अब कामनाएं आई तो फिर अब उस कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करेगा। जब कर्म करेगा तो कर्म के साथ में फिर दो भाग में बंटता जाएगा, शुभ और अशुभ, फिर पाप और पुण्य, सुख और दुख, और उसके बाद संसार में फंस जाता है। तो मूल जो ग्रंथि है, मूल ग्रंथि अविद्या, तदुपरांत कामना, फिर कर्म, यही ग्रंथि संसार। अविद्या, काम, कर्म, ग्रंथया संसार, यही ग्रंथि है। या सरल भाषा में समझें, कर्मेंद्रियों को अपना माना तो कर्ता, ज्ञानेंद्रियों के साथ तादात्म्य बनाया तो ज्ञाता, और अंतःकरण के साथ तादात्म्य बनाया तो भोक्ता। ये सब ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, अविद्या, कामना, कर्म की, और कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व, ये तीनों। इसीलिए कहा अविद्या प्रत्यय, ये सब अविद्या वृत्ति के उपरांत होता। अविद्या प्रत्यय माने अविद्या वृत्ति के उपरांत, पहले अविद्या भीतर आके बैठ गई और उसके बाद ये सब का सब बनने लगता है। कैसे बनता है? थोड़ा सा सरल भाव में समझ लो, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। अहम इदम शरीरम, मम इदम धनम, सुखी दुखी च अहम, इत्येवम आदि लक्षण तद विपरीत ब्रह्म आत्म प्रत्यय उपजननात् ब्रह्म एव अहम अस्मि असंसारी इत विनष्टेषु अविद्याग्रंथिषु तत्निमित्ताः कामा मूलतो विनश्यन्ति। ध्यान से समझना, ग्रंथि बनी, कौन सी ग्रंथि बन रही है? भाष्यकार समझा रहे हैं, अविद्या है मूल में, अविद्या प्रत्यय मूल में है, अविद्या के उपरांत वो ग्रंथिवत बहुत अच्छी गांठ बनी। कौन सी बनी? पहली गांठ यही बन गई, अहम इदम शरीरम, इदम शरीरम अहम, या शरीर ही मैं हूँ, एक ग्रंथि बन गई, शरीरा भाव उत्पन्न हो गया। फिर अहमता, और उसके बाद बनी ममता। मम इदम धनम, ये मेरा धन है। अब यहाँ पर धन का धन एक उपलक्षण है, धन उपलक्षण है। सब होगा क्या यहाँ पर? घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, वस्तु मेरी है, और गोस्वामी जी ने सरल भाषा में कहा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन है जीव निकाया, बस फंस गया उसी में। अहमता और ममता, अहम इदम शरीरम मम इदम धनम। तो अहमता और ममता बनी, शरीर आदि में अहमता बन गई और वस्तुओं में बाह्य जो वस्तुएं हैं उनमें बन गई ममता। अब इसके बाद फिर अहमता ममता के उपरांत फिर सुखी अहम दुखी चा अहम। अब क्या होगा, कभी अनुकूल हुआ तो बड़े सुखी हो और प्रतिकूल हो गया तो बहुत दुखी हो। इति एवं आदि लक्षणाः, इस प्रकार से एक नहीं बहुत सारी वृत्तियां चित्त में आती हैं, यही संसार है, यही संसार है। ये महाराज जरा सा भी सबसे पहले शरीर को माना अहम, बस यहीं से शुरू होता है। क्यों माना, अविद्या के कारण, अविद्या के कारण। और फिर इस शरीर को अहम माना, अब फंसेगा जीव, अब फंसेगा। क्यों, क्योंकि जो शरीर की साथ जिसका जिसका संबंध होगा वो सब मेरे होते बन चलते गए, मेरे पिता, मेरी माता, मेरी भाई, मेरे मित्र, मेरे सगे, मेरे संबंधी, शरीर के संबंधियों के साथ। फिर शरीर को जो अनुकूल लगा वो हमारा प्रिय हो गया, शरीर के लिए प्रतिकूल किया तो हमसे जो है उसका द्वेष हो गया, बस संसार में फंसता चला गया, उसी में सुखी दुखी। हाँ चा अहम, ये बिल्कुल ये प्रत्यय बैठा रहता है, यही सब का सब अविद्या ग्रंथि है। इति एवं आदि लक्षणा, यही लक्षण है अविद्या प्रत्यय के। इसके विपरीत क्या होना चाहिए, तद विपरीत। अब जो साधक है ये संसारिक हो गया, संसारी आदमी की वृत्ति ऐसी होती है, जो साधना करके उस तत्व को प्राप्त किया क्या होगा, तद विपरीत, इसके विपरीत ब्रह्म आत्म प्रत्यय उपजननात्, उसके भीतर एक वृत्ति पैदा हुई, वृत्ति अपने भीतर बनाया, कौन सी वृत्ति, उपजननात् माने उत्पन्न किया, बनाया, साधन करके प्रयास करके ब्रह्म आत्म प्रत्यय, इसी का नाम है ब्रह्माकार वृत्ति। हाँ, ये जो ब्रह्म आत्म तद विपरीत, ये संसार के विपरीत क्या है, ब्रह्म आत्म प्रत्यय, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, उपजननात्, जब यह उत्पन्न हुई भीतर ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्म एव अहम अस्मि, तो अपने भीतर अनुभव हुआ कि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं वस्तु नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ। असंसारी इति, मेरा कोई संसरण नहीं है। विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु, सारी अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि नष्ट हो गई, और उस अविद्या के कारण तत्निमित्ता, उस अविद्या से जो कामनाएं पैदा हुई थी, मूलतो विनश्यन्ति, वो जड़ मूल के साथ नष्ट हो गई। अब ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है वो जाकर के भीतर अविद्या का नाश किया, और अविद्या का नाश करके उसके जड़ मूल का भी सबका विनाश कर दिया। बस ये साध्य है, ये साध्य है, ये साधन नहीं है, ये फल है, ये फल का निरूपण है। साध्य का निश्चय होता है, इस पर बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये अंतिम प्रसंग है इस उपनिषद का। साध्य का निश्चय होता है, साधना हमारी वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ हम खड़े होते हैं, अपना धरातल देखना पड़ता है। नहीं समझ आया, साध्य हमको बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ हमारा लक्ष्य है, साध्य है। समझ लिया कि ऐसे कपाट खुलता है, ऐसे दर्शन होता है, पीछे पुजारी होंगे, रसीद कटवा लेंगे बगल से, सब का सब समझ लिया, लेकिन ये अभी पहुँचे नहीं हैं। रास्ता वहाँ से पकड़ना होगा जहाँ आप खड़े हो, जहाँ आप खड़े हो। लखनऊ में हो तो अलग रास्ता होगा, देहरादून में होंगे तो अलग रास्ता होगा, हो सकता है कहीं और होंगे तो अलग रास्ता होगा। सामर्थ्य है तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, और सामर्थ्य नहीं है तो आप बस से जा सकते हो, और भी नहीं है तो बहुत सारे लोग पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन साधन कहाँ से शुरू की जाएगी, जहाँ आप हो, अपनी वर्तमान स्थिति को देखो, वर्तमान में कहाँ हो। ज़्यादातर विचार बहुत अच्छे लगते हैं, जीव फंसता यहीं पर है, यहीं फंसता है। जो लक्ष्य है वो बहुत सुंदर लगता है और उसमें रमण हो जाता है, अपना वर्तमान धरातल भूल जाता है, और बस वहीं पर जो है सीधे जो है नीचे चला जाता है। हमको वही चीज, हमारी दृष्टि यथार्थ पर ज़्यादा होती, यथार्थ के धरातल पर। आपको चलना यहाँ से है, इसलिए दोनों मंत्र लक्ष्य है, दोनों मंत्र। पहुंच गया जो ऋषि उसकी बात है। हाँ, अभी इसको पकड़ के मत बैठ जाओ, हाँ मेरी कामना खत्म हो गई, मेरी अविद्या ग्रंथि नष्ट हो गई, मैं तो मुक्त हो गया, मतलब ना समझ हो फंस जाओगे। अभी तो छोटी छोटी कामनाएं हैं, छोटा छोटा सुख दुख है, छोटे छोटे अपने पराए लोग हैं, बहुत सारा चित्त में राग द्वेष बैठा हुआ है। अभी अब क्या कहते थे, अभी दिल्ली दूर है। तुम पूछते थे ना क्या होगा जब वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, यही होगा। अब कहे तो पहुँच गए, लेकिन साधना हमारी वहीं से शुरू होती जहाँ हम हैं। ये दोनों ऋचाएँ उस तत्व का निरूपण करने, जो साधक वहाँ पहुँच जाएगा उसकी अनुभूति क्या होगी। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एसे हृदय श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्मृते, है ना, 14वां मंत्र। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावध्य अनुशासनम्। ये लक्ष्य है, बिल्कुल ये लक्ष्य का निश्चय है। एक बच्चा जैसे लक्ष्य का निश्चय कर लेता है कि मुझको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा, नर्सिंग होम होगा, अस्पताल होगा, समाज की सेवा होगी, मरीज की सेवा करेंगे, हाँ वो लक्ष्य का निश्चय है। लेकिन अभी तो उसको प्राइमरी क्लास में पढ़ने जाना है, हाँ अभी से कह देवे कि मैं डॉक्टर बन गया तो झोला छाप होगा, फिर वो खेल कर रहा है, नाटक है। हाँ, इस साधना आपकी वहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। हाँ, हाँ, अथ मर्त्यो अमृतो भवति, पूर्व का मंत्र यहाँ पर आ गया, अथ मर्त्यो अमृतो भवति। इसका भाष्य भगवान भाष्यकार ने नहीं लिखा, क्योंकि इसका भाष्य पहले लिख चुके हैं, उसको पिछले वाले भाष्य में देख लेना। अथ तदा मर्त्यः प्राक बोधात आसीत सा प्रबोध उत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योर विनाशाद अमृतो भवति। ये इतना हुआ, अथ मर्त्यो अमृतो मिला कि नहीं, समझ में आया, अथ मर्त्यो अमृतो भवति। तो ये चूंकि पूर्व के मंत्र में भी ज्यों का त्यों था तो वहाँ भाष्य लिख दिया है, तो यहाँ जरूरत नहीं समझी उसकी। कौन सा मर्त्यः माने कौन, प्राक प्रबोधात आसीत, जो शरीर में ज्ञान होने के पहले अपने आप को मरण धर्मा समझता था, प्रबोध उत्तर कालम जब ज्ञान हो गया, ज्ञान के उपरांत अविद्या काम कर्म लक्षणस्य अविद्या काम कर्म रूपी जो अज्ञान था वह मृत्यो विनाशात वह नष्ट हो गया, तो अमृतो भवति। इस पंक्ति को यहाँ पर जोड़ लो, अथ मर्त्यो अमृतो भवति। अंतिम चरण है एतावधि एतावद, हाँ एतावद एव एतन मात्रम न अधिकम अस्तित्व आशंका कर्तव्य। अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावत, एतावत ही एतावत, ये मंत्र में है, एतावत ही एतावत माने इतना ही। एव एतन मात्रम, इतना ही जितना हमने तुमको उपदेश दिया इतना ही उपदेश है। न अधिकम अस्तित्व, ये यमराज जी कह रहे हैं ऐसा मत समझना कि मैंने कुछ छुपा लिया, अब इससे अधिक और कुछ नहीं है। अरे आपके जैसा शिष्य मिले तो मैं बचाऊंगा क्यों, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि कहीं ऐसा लगे कि अभी शायद झोली में कुछ और होगा, आप बच्चे को खिलौना दे दो, एक खिलौना दो खिलौना, उसको लगेगा अभी झोले में कुछ और होगा। हाँ तो यमराज जी सीधा सीधा कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं रखा मैंने, जो कुछ मुझको बताना था सब मैंने बता दिया। एतावद ही इतना ही, ना अधिकम अस्ति इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको इतने में समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। हाँ, अनुशासनम आशंका कर्तव्य, इससे ज़्यादा कुछ बचा होगा अभी ऐसी आशंका मत करना। अनुशासनम अनुशिष्टि उपदेशः सर्व वेदांतानाम इति वाक्य शेषः। अनुशासनम यहाँ जो शब्द है श्रुति में जो 16वें मंत्र में है, अनुशासनम शब्द लिखा हुआ है ना, अनुशासनम माने शास्त्र और आचार्य हम पर अनुशासन करते, हम पर शासन करते हैं, इसलिए कहा शासनात् शास्त्रम। संशनात् भी है, मन के संशयों का छेदन भी करते हैं और हम पर शासन भी करते हैं। तो अनुशासनम अनुशिष्टि ही, आचार्य और शिष्य के बीच में जो उपदेश है, अनुशासनम अनुशिष्टि उपदेशः, इतने उपदेश है, इतना ही उपदेश है। एक देखो नचिकेता जैसा साधक हो, क्योंकि जो आचार्य हैं यमराज जी, शिष्य है यहाँ पर नचिकेता, और इतना ही अनुशासन उन्होंने बताया। तो पहली चीज़ तो ये है, थोड़ा समझना चाहिए कि आचार्य को आपके अकल की ज़रूरत नहीं है। प्रायः जब कभी कोई साधक जाता है गुरु जी के पास तो अकल अपनी लिए जाता है, हाँ वो अपनी अकल को जूते के जैसा बाहर उतार के तो आवे, आपके भीतर जितना ज्ञान ध्यान है सब वहीं उतार के आओ बाहर। अगर अपने भीतर आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान लेके आए हो तो आपके अकल की हमको ज़रूरत नहीं गुरु को, और अगर गुरुदेव का ज्ञान आपको पसंद नहीं तो संबंध ही नहीं बनेगा, दो ही बात है। आपके विवेक की, आपके अकल की हमको ज़रूरत नहीं, आपके अकल की ज़रूरत आपको है, है ना, और हमारे ज्ञान की आपको ज़रूरत नहीं। तो नचिकेता ने ऐसे कहा था, एक शब्द था शायद याद होगा कि आज तो आप हमको मिल गए हैं आचार्य के रूप में, त्वादृगण्यो ऐसे कहा था ना, त्वादृगण्यो, हाँ ऐसा कोई मंत्र है पूर्व में पहली वल्ली में ध्यान होगा, कि अगर हम कभी मान लो मेरे मन में यही प्रश्न आया बाद में, आज तो हम आपसे वरदान लेके चले गए घोड़ा हाथी रथ आदि, और कल मेरे मन में यही प्रश्न आया तो मैं कहाँ पूछने जाऊँगा, आपके जैसा कहाँ मिलेगा, ऐसा कोई कहा था। और स्वयं गीता में भगवान ने भी कहा था अर्जुन को, भगवान के अर्जुन के बीच में अर्जुन ने कहा था आपके जैसा संशय का उच्छेद करने वाला हमको और कोई मिलने वाला नहीं, हाँ चेता न ही उपपद्यते। तो संबंध तो वहाँ बनता है जहाँ दृढ़ विश्वास हो, हाँ अगर किसी को लगता है कि चार और महात्मा हरिद्वार में बैठे हुए तो जाओ, जरूरत क्या है, पर जरूरत क्या है, हाँ आपके शरीर सुंदर है हमको चाहिए नहीं, हाँ कौन सा एक स्तोत्र है ना याद है, शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरोरंग्रिपद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, किस काम का था आपका, आपके पास सुंदर शरीर है, आपके पास वस्तुएं हैं, आपके पास बहुत जो है विवेक है ज्ञान ध्यान है, आप सेवा कर नहीं सकते हो, सेवा की ज़रूरत होती है आचार्यों को, है ना, आप सुंदर शरीर हो घर पे बैठे रहो, सेवा कर नहीं सकते, अकल हमारी चाहिए नहीं, संबंध कैसे बने, संबंध कैसे बने, हाँ संबंध बनने का हेतु कौन सा होगा, हाँ अनुशासन, अनुशासन माने क्या, दो ही चीज़ तो है ना, आप आचार्य की सेवा करो, आप पढ़े तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय, है ना, सेवा करने का जो है नहीं तो, हाँ सेवा दो ही तरीके से होती है याद है, तनुजा वित्तजा, पैसा है नहीं शरीर से सेवा करने का समय नहीं, दो बातें तनुजा और वित्तजा दो ही तरीके की होती है और कुछ नहीं, आदमी समझता नहीं, हाँ अब वो नहीं दिखाई पड़ेगा, वो सेवा नहीं दिखाई पड़े, हमको सेवक प्रिय हैं, आपकी अकल भाड़ में गई, अनुशासन मेरा अनुशासन चाहिए, तो या तो सेवा करो तन से तनुजा, या तो वित्तजा या तो धन से, ये दोनों सेवा कर नहीं सकते तो कैसे, ए तावत अनुशासन का तरीका यही है और कोई उपाय नहीं है। वो जो शब्द है शिष्यस्तेहम आगे शादी, शादी माने शादी माने शिष्यस्ते, मैं आपका शिष्य हूँ। आगे शब्द है शादी, शादी माने क्या होगा स्वामी जी से पूछो। शादी माने वो व्याकरण आचार्य बैठे हुए हैं, वो चीज नहीं घटित होगी ना। अरे शादी माने सदुकड़ी भाषा बोलो, हमको साधो, चाहे डंडा मार के चाहे नकेल लगा के, बैल को साधते हैं, नाक लगा, नाक में नकेल डालो। हाँ ये सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा है, बाकी शास्त्रीय अर्थ व्याकरण का अर्थ स्वामी जी से पूछ लेना। हाँ शादी, हाँ मुझको अनुशासित करिए, मुझको शिक्षित करिए, मुझको रास्ता बताइए, ये चीज होती है। अनुशासनम अनुशिष्ट उपदेश, हाँ मुझको उपदेश करिए। सर्व वेदांता नाम इति वाक्य शेषा, भाष्यकार कहते हैं एक वाक्य वहाँ पर जोड़ लेना चाहिए अर्थ निकालने के लिए, एतावत ही अनुशासनम, इतना मंत्र में है, मंत्र में इतना है, तो उस मंत्र का अर्थ निकालने के लिए एक शब्द और जोड़ लो, सर्व वेदांता नाम इति वाक्य शेषा, समस्त वेदांत प्रतिपादित ग्रंथों में, वेदांत प्रतिपादित शास्त्र में, जितना वेदांत का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं सब में बस यही बात बताई है, इतना ही है, इतना ही है। इति वाक्य शेषा, यहाँ पर एक तरीके से प्रसंग पूरा हुआ। अब यहाँ से प्रकरण अलग हो रहा है, तो प्रकरण विच्छेदन उत्तर से संबंधम दर्शयति, अगला जो मंत्र है वो थोड़ा सा प्रकरण बदल जाता है। क्यों बदल गया, किस कारण से, तो भाष्यकार उसकी एक संगति लगाते हैं कि अगले मंत्र में प्रकरण बदला क्यों, क्या प्रयोजन है, तो हम लोग थोड़ा सा इस संगति को देखते हैं। निरस्त मिला कहाँ है, हाँ देख, निरस्त अशेष विशेष व्यापी ब्रह्म आत्म प्रतिपत्या प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे जीवत एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न गतिर विद्यते इति उक्तम। देखो निरस्त, निरस्त अशेष विशेष, कोई ऐसा साधक है जिसकी पूर्ण निष्ठा अपने आचार्य पर है, पूर्ण निष्ठा, उन्होंने जैसा बता दिया वैसा उपाय करता है, ये पूर्ण निष्ठा आप कह लो त्रोटकाचार जैसे, विद्वान नहीं थे त्रोटकाचार जैसे, सेवक थे, सुरेश्वराचार्य विद्वान थे लेकिन पूरी तरह से समर्पित, ये दोनों, एक विद्वान है एक विद्वान नहीं लेकिन समर्पित, और जैसा आचार्य ने बता दिया कि तुम छोड़ो इस ममत्व को, मैं शरीर नहीं हूँ, जितनी उपाधियां हैं सबको किनारे करो, और सारी उपाधियों को एक एक करके निषेध करते चले गए। निरस्त अशेष विशेष, जितना कुछ उपाधियां थी सबका सब किनारे कर दिया। याद है एक दिन चार प्रकार का निषेध का तरीका बताया था, हाँ अब मत देखो जहां नोट किए थे, संयोग निषेध, विशेष निषेध, समवाय निषेध और सामान्य निषेध, इस तरीके से। तो निरस्त माने निषेध, और समस्त शेष विशेष माने जितना कुछ उपाधियां हैं सब का निषेध करते करते करते करते, जब एक तरफ समस्त का निषेध कर दिया तब तब व्यापी ब्रह्म आत्म प्रत्यया, तब चित्त में एक वृत्ति पैदा हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, उस निर्विशेष परमात्मा स्वरूप में, उस आत्म स्वरूप में हमारी चित्तवृत्ति जाके एकीभूत हो गई। परिणाम क्या हुआ उससे, जब ब्रह्माकार वृत्ति वहाँ पर गई, वृत्ति व्याप्ति हुई, और उससे फल व्याप्ति नहीं हुई लेकिन परिणाम क्या हुआ, बोले प्रभिन्न समस्त अविद्यादि ग्रंथे, जितनी अविद्या आदि ग्रंथियाँ थी वो सब छिन्न भिन्न हो गई। उस ब्रह्माकार वृत्ति का जब उपाधियों का निषेध करते करते करते करते उस ब्रह्म स्वरूप में आप पहुँचे, तो व्यापी ब्रह्म, व्यापी ब्रह्म माने वृत्ति व्याप्ति, उस ब्रह्म में मैं आत्मा ही, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, वृत्ति व्याप्ति हुई और उसका परिणाम प्रभिन्न समस्त, वहाँ समस्त अविद्या आदि ग्रंथी सबका सब छिन्न भिन्न हो गई। महाराज श्री एक शब्द कहते थे, अखंडानंद महाराज, वो कहते थे वृत्ति व्याप्ति जब हो जाती है उस ब्रह्म में तो वृत्ति का जो है पेट फट जाता है। वैसे कहते थे वृत्ति व्याप्ति हुई तो उसका पेट फट जाता है। अब पेट कैसे फटेगा वो तो महाराज श्री ही बता सकते थे, लेकिन फल व्याप्ति नहीं होती, कहने का मतलब वह प्रभिन्न समस्त अविद्या ग्रंथे, सारी उसकी अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई। कब? बोले मरने के बाद नहीं, जीवत एव, ये शरीर के रहते रहते ही ब्रह्म भूत हो गया, ये जीवन मुक्त का लक्षण हो गया। ब्रह्म भूतस्य विदुषा, ये जीवन मुक्त हो गया। ना गतिर विद्यते, ऐसे विद्वान की फिर कोई गति ही नहीं होती, कहीं उसको जाना नहीं पड़ता। फिर से एक बार पंक्ति, निरस्त निषेध करते करते, अशेष विशेष समस्त उपाधियों का निषेध करते करते, व्यापी ब्रह्म जब उस ब्रह्म में अपना आत्मस्वरूप से उसमें वृत्ति व्याप्ति हुई, तब प्रतिपत्या माने वृत्ति व्याप्ति हुई तो प्रभिन्न समस्त अविद्या आदि ग्रंथ, तो उसका परिणाम जितनी अविद्या आदि ग्रंथियाँ थीं वो सब का सब छिन्न भिन्न हो गई ए शरीर के रहते रहते। और ऐसा जो जीवन मुक्त है ब्रह्मभूतस्य विदुषः, उसकी कोई गति नहीं होती, वो यही जीवन मुक्त है। इति उक्तम, इस बात को कहा गया है अत्र ब्रह्म समस्नुति इति उक्तत्वात्। ये पहले ही यहाँ पर बताया जा चुका है कि यहीं रहते रहते ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। कहाँ पर था? ब्रह्म समस्नुति 14वें मंत्र में, अत्र ब्रह्म समस्नुति इति उक्तत्वात्। फिर देखो बृहदारण्यक श्रुति ले आते हैं, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मयुसन ब्रह्म अप्येति, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, अब उसके प्राणों का कोई उत्क्रमण नहीं। प्राण का उत्क्रमण माने उसका यह जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में जिसमें 19 अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, तो वो सब मिला हुआ है, सब मिला है तो उसकी सब का सब जैसे कार है, उसके सारे पुर्जा को अलग अलग कर दो, नट बोल्ट कसा हुआ है तो टाइट है, वो ग्रंथी है। हाँ, कई बार सोचो तो इंजन ऐसे रखा ही होता है, नीचे से देखो तो इंजन दिखता है, इतना वजनी इंजन, ध्यान नहीं दिया कभी, इतना वजनी होता है इंजन, वो पुल्ली से खींचा जाता है जब हटाया जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, तो और उसको ऐसे रखा होता, नीचे से देखो तो इंजन जैसे लगता लटक रहा है नीचे, है ना, नहीं ध्यान दिया होगा कभी, और उसमें तार फार सब दिखता रहता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं गाड़ी चलाओ तो नीचे कोई खरोंच लग जाएगा, कुछ और तार खींच ले, तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें नीचे एक पर्दा लगा दिए, पुरानी गाड़ियों में नहीं लगा होता, जो नई गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई उसमें नीचे एक जो है प्लास्टिक का एक नीचे कवर लगा हुआ, नहीं तो इंजन ऐसे रखा होता है, बिल्कुल ऐसे रखा है। कैसे रुका हुआ है? बोले नट बोल्ट से टाइट है, यही हृदय ग्रंथी, ऐसे 19 अंगों वाला इंजन है, वहाँ टाइट किया हुआ है, कैसे? नट बोल्ट से, यही ना। तो जब उसको ज्ञान हो गया, तब जब ज्ञान हो गया तो इसका जो ए इंजन अगर बंधा रहेगा तो कहीं जावेगा चिदाभास वह जीवात्मा? बोले नहीं, इसका सब नट बोल्ट पुर्जा अलग हो गया, पेट फट जाए, ये पुर्जा अलग हो जाएगा, सब उसका पुर्जा अलग हो गया। और जब पुर्जा अलग हो गया तो उसका जो प्राण था, ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राण सब अपने अपने कारण में चली गई, तो जावेगा प्राणा उत्क्रामंती, प्राण इसको छोड़ के कहीं चला जाता तो उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता, चाहे स्वर्ग में चाहे अमुक लोक में, लेकिन अब तो यहीं पर उसका सबका सब अपने कारण में चला गया, जहाँ से आए थे तो फिर सब छिन्न भिन्न हो गया, तो फिर जाएं कहाँ? ऐसे ज्ञानियों का फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उत्क्रमण नहीं होता। इति श्रुति अंतराचा, ऐसा अन्य श्रुति में कहा गया, ये बात बिल्कुल सही। अब यहाँ पर दो प्रकार का निरूपण हो गया, जिनको यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति से अपनी अविद्या आदि ग्रंथियों का छेदन हो गया, वो जब तक शरीर है तब तक जीवन मुक्त हैं, जीवत एव ब्रह्मभूतस्य, जब तक शरीर है जीवन मुक्त हैं, और जब शरीर छूट गया तो विदुषो ना गतिर इति उक्तम, शरीर छूट गया तो उनका प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, यानी अब वो विदेह मुक्त हो गए। दोनों का वर्णन आ गया एक ही पंक्ति में, जब तक शरीर है जीवन मुक्त, और शरीर छूटा तो विदेह मुक्त, क्योंकि अब उनका कहीं आना जाना नहीं होता। दोनों बातें होगी। लेकिन ये पुनः मंद ब्रह्म विदो विद्यांतरशीलिनश्च ब्रह्मलोक भाजो ये च तद विपरीता संसार भाजा तेषाम एष गति विशेष उच्यते प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल स्तुते। करें ये पुनः इसके विपरीत विचार करो, ऐसे लोग हैं कौन? मंद ब्रह्म विदो, कुछ लोग हैं जो मंद ब्रह्म को जानने वाले हैं, मंद बुद्धि वाले, मंद ब्रह्म विदो। एक इस पर विचार करने वाला है, ब्रह्म ज्ञान में भी मंद होता है क्या? ब्रह्म ज्ञान शब्द प्रयोग कर दिया तो ब्रह्म मंद ब्रह्म विदा, मंद ब्रह्म विदा, मंद ब्रह्म ज्ञानी। कहीं चिपक तो नहीं रही तुम लोगों पर? चिपक तो नहीं रहा, इसलिए मैं वहां अटक रहा हूँ। आश्चर्यवत पश्यत कश्चिदेनम आश्चर्यवदि वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवन् शृणोति श्रुत्वापेनम श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। सुनने के बाद भी कोई कोई ऐसे होते हैं जो इस आत्मा को समझ नहीं पाते। कौन है वो? ये पुनः मंद ब्रह्म विदा, यहाँ पर मतलब श्रवण किया, उन्होंने श्रवण किया, साधना में लगे रहते हैं, श्रवण भी करते हैं, साधना में भी लगे हैं, बिल्कुल बस छोड़ूंगा नहीं, नहीं वो मरा हुआ कुत्ता नहीं निकालूंगा, एक सीढ़ी बची है वो मरा हुआ नहीं, एक सीढ़ी नहीं, वो मरा हुआ कुत्ता नहीं निकालूंगा। वो मरा हुआ कुत्ता याद आया कि नहीं? कहानी एक दिन सुनाई थी मैंने, हाँ वो मरा हुआ कुत्ता नहीं निकालूंगा, याद आया कि नहीं? कुएं में पड़ा हुआ है, हाँ वो अहम इदम मम इदम ये नहीं छोड़ूंगा, अहमता ममता नहीं छोड़ूंगा, राग द्वेष नहीं छोड़ूंगा, अपना पराया नहीं छोड़ूंगा, हाँ लगा भी रहूंगा, हाँ ताका झांकी नहीं छोड़ूंगा। ओहो कौन है, कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, क्या खा लिया उसने, दूध पी लिया, ये कर लिया, हाँ बहिर्मुखता नहीं छोड़ूंगा, पराचाह कामान अनियंती वाला, हाँ ना वाणी पर संयम ना आँख पर संयम, दोनों पर संयम नहीं। और फिर मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, सर्टिफिकेट मिल जाए कोई महात्मा का तो बेड़ा पार, बस प्रमाण पत्र वही महात्मा अच्छे जो सर्टिफिकेट दे दिए तुम बहुत अच्छे ब्रह्म ज्ञानी हो, हाँ तो वो कुत्ता निकले ही नहीं और उसमें उसमें इत्र डाल दिया, फुलेल डाल दिया, आहुति डाल दिया है, मंद ब्रह्म विदा। और शब्द भास्कर का समझ में आ जावे इतना ही काफ़ी है आप लोगों को। गोस्वामी जी ने अनुवाद क्या किया, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करई न दूसर भक्त, बातचीत में जो है ब्रह्म ज्ञान बिनु, सब देखो तब सब ब्रह्म है, जगत मिथ्या, मैं आत्मा हूँ, जरा जरा सी चीज में जो है बस फंसते हैं, मंद ब्रह्म विदा। ऐसे जो लोग हैं मंद ब्रह्मविद, अब अपने आप समझ गए, बताने की जरूरत नहीं। अच्छा फिर विद्यांतरशीलिनश्च, अब करते क्या हैं? ओ एक कहानी सुनी ना हो कि एक आदमी को पानी चाहिए था, तो एक जगह पर उसने 5 फुट गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला, तो उसने सोचा दूसरी जगह गड्ढा खोद, वहाँ 6 फुट खोदा, वहाँ नहीं मिला, फिर उसके बाद और उस जगह पर 9 फुट खोदा कि पानी मिल जाएगा, वहाँ भी नहीं मिला, पूरे खेत में गड्ढा गड्ढा खोद डाला, पानी उसको कहीं ही मिला नहीं, यही ना, समझदार था क्या? मेहनत तो खूब किया उसने, समझदार कौन था जो एक ही जगह पर 100 फुट खोद लेता तो पानी मिल जाता, यही ना। ऐसे ही ये जो कुछ लोग हैं विद्या अंतरशीलिनश्च, ये ब्रह्म ज्ञान में भी इधर उधर होते रहते हैं, कभी ये वाला उपासना कर लो, ये वाला अनुष्ठान कर लो, ये वाली साधना कर लो, विद्या अंतरशीलन, विद्या अंतरशीलन समझना, विद्या अंतरशीलनश्च माने क्या कहोगे, विद्या अंतरशीलिन, विद्या अंतरशीलिनश्च यानी अन्य अन्य तरफ भटकाव है उनका चित्त का, एक पर बिल्कुल इस ब्रह्म विद्या पर टिका हुआ नहीं है, कभी उपासना में, कभी किसी और चीज में, कभी किसी और चीज, कभी शास्त्र में उनका जो है चित्तवृत्ति भटक गई। हाँ, ये शास्त्र नहीं, वो वाला जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ज्ञान ही नहीं होगा। अरे वो तो बात है, क्या बात है, बोले मांडूक पढ़ेंगे तब तो पहुँच ही जाएंगे, है ना। ब्रह्मसूत्र पढ़ के बाद बेड़ा पारे हो जाएगा, बस वो अलग। आप विद्या अंतरशील में भटक रहा है, ये सब जो है, ये सब जो है नयन सुख हैं। नयन सुख माने नेत्र नहीं है और नाम है उनका भटकने वाले। विद्या अंतरशील शास्त्र में भटकाओ, समझना। विद्या अंतरशीलना का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर शायद अनुवाद में लिखा होगा उपासना, अन्य उपासना में लगे रहते हैं। क्या लिखा है? अन्य विद्या, तमाम जगह हो गए तो उसमें अनेक अनेक शास्त्र पर भटक गए। चलो ये नहीं तो वो वाला शास्त्र पकड़ेंगे, फिर अनेक अनेक उपासना में भटक गए, क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो ऐसी उपासना करेंगे। आप कौन सा पढ़ें? बोले त्रिपुरा रहस्य पढ़ेंगे। आप कौन सा पढ़ेंगे? बोले जो है नारद पंचरात्र पढ़ेंगे। आप कौन सा पढ़ेंगे? अमुगर। तो शास्त्र में भटकाव हो गया, फिर उपासना में भटकाव हो गया, इष्ट देव में भटकाव हो गया, साधना के पथ में भटकाव हो गया, और गुरुजी में भटकाव हो गया। इन गुरुजी से काम नहीं बना, वो बगल वाले गुरुजी अच्छे। विद्या अंतरशीलिनश्च, तो विद्या अंतरशीलिनश्च। अब भाव ऐसा है भाष्यकार का, देखो ये पुनः मंद ब्रह्म विदा, पहला ऐसे लोग, विद्या अंतरशीलिनः दूसरा, और तीसरा ब्रह्म लोक भाजो, जो अन्य अन्य कोई लोक पाना चाहते हैं, अन्य अन्य लोग के अधिकारी हैं, क्योंकि अमुक अमुक देवता की उपासना करेंगे तो अमुक अमुक लोक की प्राप्ति होगी, और किसी में अगर ब्रह्म भाव से उपासना करेंगे तो ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से अन्य अन्य लोक के जो ब्रह्म लोक पर्यंत जो जाने के अधिकारी हैं ये लोग, ये चा तद विपरीतः संसार भेजा। अब इनसे भी अलग एक और हैं, देखो जो मंद ब्रह्मवेत्ता हैं परोक्ष ज्ञानी, जरा सब उपासना में भटकाव हो जाता है शास्त्राचार में, ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं, एक तो ये, इसका नाम कर्म मुक्ति वाले, यहाँ तक समझना कर्म। तो दो हो गया, जीवन मुक्ति का वर्णन कर दिया, विदेह मुक्ति का, यहाँ तक कर्म मुक्ति का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये चा तद विपरीता, जो कर्म मुक्ति के भी अधिकारी नहीं हैं, क्रम मुक्ति की वेद कारिणी कैसे हैं? संसार भाजहा, बल्कि वो आया था ना एक दिन सुना, जायस्व जन्मे और मरे, हाँ अस्थावर अंत आदि तमाम गतियों में, तो संसार भाजा, संसार में ही आने जाने का जिनका ऐसा मन है उस लायक, तेषाम एष गति विशेष, तो उनको आगे की कुछ गति भी बतानी चाहिए, उनकी गति बतानी चाहिए, गति विशेष उच्यते। तो आगे ये दो प्रकार के लोगों का वर्णन आ रहा है, कौन? एक तो बिल्कुल जो संसरण में पड़े हुए हैं, दूसरे जो संसरण से तो ऊपर उठे लेकिन शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ, बल्कि बीच में कहीं ना कहीं उपासना आदि में भटकाव हो गया, और उस प्रकार से क्रम मुक्ति के मार्ग वाले, ये दोनों को बताना चाहिए। फिर और भी समझ लो, कहते हैं प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल स्तुते। प्रकृत, प्रकृत माने इस, हाँ ना प्राकृत, हाँ ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, बिठाना है चित्त। हाँ प्राकृत माने प्रकृति से पैदा हुई चीजों में जिनका मन रम रहा है, प्रकृति अनुसारी जीवन, और प्रकृत माने जिसका प्रकरण चल रहा है। हाँ ठीक है, हाँ प्रकृत तो इस, वो जिसका प्रकरण चल रहा था ब्रह्म विद्या का, उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या किसका चल रहा था? जीवन मुक्त का, यदा सर्वे प्रमुख, वो जो उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या का प्रकरण चल रहा था उसके फल की स्तुति भी तो करनी है, कि जो जो ऐसा कर लेगा वही पहुंचेगा, और नहीं कर पाएगा तो ये वाला भटकेगा। तो ये ब्रह्म विद्या की स्तुति भी है, कैसे? ये दूसरे वालों के तरीके को बता करके उसको निंदा के ब्याज से स्तुति की जाती है, किसी की निंदा करने में शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं होता। शास्त्र जब कभी किसी की निंदा करता है तो निंदा करने के तरीके से किसी ब्रह्म विद्या की साधक की स्तुति होती है। तो प्रकृत ब्रह्म विद्या फल स्तुतः। अब आगे किंचा अन्यत अग्नि विद्या पृष्ठा प्रत्युक्ता च किंचा अन्यत। हाँ, किंचा अन्यत। एक वहाँ पर भी पूछा था ना दूसरे वरदान में, नचकेता ने दूसरे वरदान में यही पूछा था ना किंचा अन्यत। अन्य जगह पर पहले पूछा था अग्नि विद्या त्रिनाचकेता, जिसको स्वर्ग प्राप्ति की कौन सी विद्या है वो जो पूछा था, तो तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकारो वक्तव्य। तो वो अगर किसी ने स्वर्ग की प्राप्ति का अनुष्ठान किया, नचकेता अग्नि का चयन किया, जो अग्नि विद्या के बारे किंचा अन्यत, जो नचकेता के द्वारा अन्य अग्नि विद्या पृष्ठा अग्नि विद्या के बारे में पूछा गया था, प्रतियोक्ता, प्रतियोक्ता माने यमराज ने उसके उत्तर में एक एक दो मंत्र में सुना दिया था कि कितनी ईंट लगती है, कैसे लगता है, और नचकेता ने सुन करके फिर से रिपीट कर दिया था। तो तस्याश्च फल प्राप्ति, वहाँ उसमें पूर्ण विराम तो नहीं है वहाँ पे, हाँ प्रत्युक्ता च पूर्ण विराम है। अच्छा अच्छा, तस्याश्च फल प्राप्ति प्रकारो, उस अग्नि विद्या का, उस स्वर्ग की प्राप्ति की ब्रह्म अग्नि विद्या का फल प्राप्ति प्रकारो, उसका फल कैसे प्राप्त होता है इसको भी बताना है, इसलिए आगे का मंत्र प्रारंभ किया जा रहा है तत्र। तो इस संगति में आप क्रम से समझ लेना। तो कितने कितने बातें कही, पहली बात कही कि जीवन मुक्त कैसा है। जीवन मुक्त जिसने समस्त अशेष विशेष उपाधियों का निषेध कर दिया और ब्रह्माकार वृत्ति बना ली, ब्रह्माकार वृत्ति बनते बनते उसकी समस्त अविद्या आदि की ग्रंथि मिट गई, यही शरीर रहते रहते अब वो कौन हो गया, जीवन मुक्त। अब उसके प्राणों का कोई उत्क्रमण नहीं होता, कहीं आता जाता नहीं, वो मुक्त हो गया। तो जब तक शरीर है जीवन मुक्त, और शरीर छूट जाएगा तो ब्रह्म ही उसन ब्रह्म अपि एति, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, विदेह मुक्ति, ये वर्णन हो गया। जो मंद ब्रह्म ज्ञानी विद्यांतरशीलना थोड़ा भटकाव वगैरह वाले हैं, वो ब्रह्म लोक पर्यंत जाने वाले हैं, तो कौन हो गए ये लोग, एक क्रम मुक्ति के अधिकारी हो गए, एक क्रम मुक्ति का वर्णन हो गया। फिर इसके उपरांत अब क्रम मुक्ति वालों का बताएंगे, इसके उपरांत संसार भाजा, जो संसरण के लायक हैं, संसार भाजा संसरण के लायक हैं, उनकी भी गति कैसे होती है ये भी बताना है, और उनकी गति बता करके ही इस ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई कि जो ब्रह्म ज्ञान पा लेगा वो इस प्रकार से नारकी गति में आना जाना उसका नहीं होगा, ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई। और जो अग्नि विद्या के बारे में पूछा था, स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या के बारे में नचकेता ने, उसका फल कैसे प्राप्त होता है ये भी बताना है। तो ये बहुत सारे भाव लेकर के तो आगे की दो ऋचाएँ हैं, तो दो ऋचाओं को हम लोग अब शाम को पढ़ते हैं इस समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।